ہمیں راحت دیتا ہے اس ہماری جگہ سے. پس وہ آئیں گے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس, پس کہیں گے آپ آدم ہیں, تمام انسانوں کے باپ ہیں, اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا اور آپ نے اپنی روح ڈالی اور فرشتوں کو سجدہ حکم کیا, انہوں نے آپ کو سجدہ کیا, ہماری شفاعت کیجیے اپنے رب کے پاس تاکہ وہ ہمیں ہماری اس جگہ سے نجات عطا فرمائے. وہ فرمائیں گے میں اس مقام کے اہل ہوں, بس یاد کریں گے اپنی اس غلطی کو جس کا انہوں نے ارتکاب کیا تھا, بس وہ شرم کریں گے اپنے رب سے اس کی وجہ سے. لیکن فرمائیں گے کہ تم جاؤ نوح علیہ السلام کے پاس, یہ سب سے پہلے رسول ہیں جن کو اللہ تعالی نے بھیجا تھا. پس وہ آئیں گے نوح علیہ السلام کے پاس, پس وہ کہیں گے کہ میں اس کا اہل نہیں, اور یاد کریں گے اپنی اس غلطی کو جس کا انہوں نے ارتکاب کیا تھا, بس اس غلطی کی وجہ سے اپنے رب سے شرم کریں گے. لیکن تم جاؤ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس. روایت طویل ہے, خلاصہ اس کا یہ ہے کہ لوگ شفاعت کے لیے سب سے پہلے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس, پھر حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس, پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس, پھر حضرت موسیٰ کلیم اللہ کے پاس, پھر عیسیٰ روح اللہ کے پاس تشریف لے جائیں گے, اور سب سے آخر میں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوں گے. یہ مشہور حدیث حدیث شفاعت ہے. حضرات علماء نے فرمایا کہ شفاعت کی کئی قسمیں ہیں, ان میں سے ایک شفاعت یہ شفاعت کبری ہے, یعنی لوگوں کا حساب و کتاب نہیں ہوگا, بند ہوگا اور لوگ مارے مارے پھر رہے ہوں گے, نہ کوئی سایہ ہے جس کے سائے میں پناہ لیں, نہ پینے کا پانی ہے, نہ کھانے کے لیے روٹی ہے. ایک ہزار سال لوگ اس طرح بھٹکتے پھرتے رہیں. یہ قیامت کا ایک منظر ہے. ہمارے یہاں کہتے ہیں کہ قیامت آ گئی کیا, کسی کو غصے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں قیامت آ گئی, صرف قیامت کے نام سے ڈراتے ہیں, قیامت آئی نہیں. لیکن جب قیامت آئے گی تو پھر کیا حشر ہوگا؟ قرآن کریم نے فرمایا ہے کل فواش المفسوس, لوگ اس طرح پروانوں کی طرح جیسے برسات کے موسم میں پروانے نکلتے ہیں, پتنگے ایک دوسرے سے ٹکراتے پھریں گے, کوئی کسی کو پتہ نہیں کہ کدھر جانا ہے کیا کرنا ہے, اور اتنی شدت اور اتنی سختی ہوگی. توبہ توبہ توبہ توبہ, لوگ کہیں گے کہ بھلے ہمیں دوزخ میں ڈال دے لیکن اس طریقے سے نجات عطا کر دے, دوزخ دیکھی نہیں نا. تو بعض روایات میں ذکر فرمایا ہے یا بعض علماء نے ارشاد فرمایا ہے کہ ان میں جو سمجھدار آدمی ہوں گے وہ کہیں گے کہ ہم کوئی مشکل مسئلہ ہوتا تھا تو علماء کرام کے پاس جایا کرتے تھے, دنیا میں وہ ہمارے مسائل حل کرتے تھے, آپ کے مسائل اور ان کا حل. آج بھی علماء کرام کے پاس جاؤ, وہ ہمیں بتائیں کہ کیا کیا جائے. خدا جانے کون کون آدمی ہوں گے اور کن کے پاس وہ جائیں گے. بہرحال ان کو یہ مشورہ دیا جائے گا کہ آج کسی مقبول بندے کی شفاعت کرواؤ، وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے آہوزاری کرے تاکہ مخلوق کو اس تکلیف سے نجات ملے. چلیں گے کس کے پاس جائیں؟ چلیں گے موٹے موٹے نبی ہیں، مشہور انبیاء کرام ہیں. ویسے تو انبیاء کرام علیہ السلام کی تعداد 124,000 کم و بیش ہے، لیکن یہ مشہور نبیوں کے پاس جاؤ، سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جاؤ، ان کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کے بعد، پھر ابراہیم علیہ السلام کے پاس، پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس، پھر عیسیٰ علیہ السلام کے پاس، پھر آدم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. چنانچہ وہ سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور کہیں گے کہ آپ ہمارے باپ ہیں، آج آپ کی اولاد کس مشکل میں مبتلا ہے آپ کو معلوم ہے. تمام انسانوں کے باپ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے دست مبارک سے پیدا فرمایا اور اپنی روح آپ میں ڈالی اور اپنے فرشتوں سے آپ کو سجدہ کروایا. آج آپ کی اولاد بہت مشکل میں ہے، ہماری اپنے رب کے پاس شفاعت کیجیے تاکہ حق تعالی شانہ اس مشکل سے نجات عطا فرمایا جس مشکل میں ہم مبتلا ہیں. وہ فرمائیں گے لستو ہناکم، میں اس کا اہل نہیں، اور اپنی اس غلطی کو جس کا ارتکاب انہوں نے کیا تھا یاد کریں. دوسری روایت میں آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام فرمائیں گے ان ربی غضب الیوم، بے شک میرا رب آج غضبناک ہے، لم یغضب قبلہ ولا بعدہ، لم یغضب مثلہ قبلہ ولا بعدہ، ایسا غضبناک ہے کہ اس سے پہلے کے بھی غضبناک نہیں ہوا اور آج کے بعد بھی غضبناک نہیں ہوگا. میں اس کا اہل نہیں ہوں، نفسی نفسی، مجھے تو اپنی جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں. اور اپنی اس غلطی کو یاد کریں گے جس غلطی کا ہم سے ارتکاب ہوا تھا. جنت میں گندم کا کھان دانا کھا لیا تھا اور اس کے نتیجے میں ان کو اتار دیا گیا تھا زمین پر. زمین پر اترنے کے بعد 100 سال تک روتے رہے. بعض روایتوں میں آتا ہے کہ اگر اولاد آدم کا رونا ایک طرف رکھ لیا جائے، دوسری طرف آدم علیہ الصلوۃ والسلام کا رونا رکھ لیا جائے، تو آدم علیہ الصلوۃ والسلام کا رونا بھاری ہو. 100 سال تک سر اوپر نہیں اٹھایا شرمندگی کی وجہ سے، نظر نیچی رہی، یہاں تک کہ اللہ تعالی نے معاف کر دیا. قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ اللہ تعالی نے ان کو معاف کر دیا، سمجھتا ہوا رب ہو فہدا. لیکن آج تو قیامت کا دن ہوگا، دنیا میں تو ان کی غلطی معاف ہو گئی، آج تو قیامت کا دن ہوگا، وہ اتنی جرت نہیں کر سکیں گے کہ اللہ کے سامنے جا کر کے اپنی اولاد کی سفارش کریں. اس لیے فرمائیں گے کہ میرا رب آج غضبناک ہے، ایسا غضبناک کہ ایسا غضبناک نہ کبھی پہلے ہوا نہ کبھی بعد میں ہوگا. اس لیے میں اس کا اہل نہیں ہوں، تم نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جاؤ. وہ سب سے پہلے رسول ہیں، دل کو اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا تھا 950 سال تبلیغ کرتے رہے قوم کو. روایتوں میں آتا ہے کہ سب نے لپیٹ کر کے ایک طرف سے آگ لگا دیتے تھے. اللہ تعالیٰ کے راستے میں اور دعوت و تبلیغ کے راستے میں انہوں نے اتنی مشقت برداشت کی کہ شاید کسی دوسرے نے برداشت نہ کی. 950 سال معمولی بات نہیں. لیکن یہ بات یاد رکھو, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے اللہ کے راستے میں اتنی ایذائیں دی گئیں کہ کسی کو ایسی ایذائیں نہیں دی گئیں. آنر صلی اللہ علیہ وسلم کی ایذاؤں کا سلسلہ شروع ہوا 4 سال کے لیے اور 63 سال پر ختم ہو گیا. 23 سال آنر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قوم سے ایذائیں برداشت فرمائی, 13 سال مکی زندگی میں اور 10 سال مدنی زندگی میں آپ کو اتنی ایذائیں پہنچائی گئیں کہ آپ نے اللہ تعالی کے سامنے دعا کی لیکن جواب ملا لیس لک من الامر شیء, تجھے کسی معاملے کا اختیار نہیں ہے. اما یعذبہم و اما یتوب علیہم, یہ اللہ کی مرضی پر ہے کہ اللہ تعالی ان کو عذاب دے یا ان کی اللہ تعالی خود توبہ قبول کرے. ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ پتہ یہ جواب دیے دیے گیا آپ کو کتنی ایذا پہنچی ہوگی, لیکن نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے 950 سال تبلیغ کی اور تبلیغ کرنے کے بعد جب وہ لوگ نہیں مانے بالآخر انہوں نے اللہ تعالیٰ کے سامنے بدعا کی. لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا, یا اللہ کافروں میں سے ایک باشندہ بھی زمین پر نہ چھوڑ. انکا انتظرہم یضلوا عبادک, اگر آپ ان کو چھوڑ دیں گے تو یہ آئندہ بھی آپ کی مخلوق کو گمراہ کرتے رہیں گے اور آئندہ ان کی نسل بھی پیدا ہوگی تو کافر پیدا ہوگی. ذرا اندازہ فرماؤ کہ کتنا تحمل کیا ہوگا اللہ کے نبی نے اور کتنی اذیت اور تکلیف کے بعد بدعا فرمائی ہوگی. بلا یلد اللہ فاجر کفارا, یہ فاجر یہ کافر ہی کو جنم دیں گے, آئندہ اس کی ان کی اولاد بھی پیدا ہوگی تو کافروں کی اولاد. روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر تمام اولاد آدم میں زیادہ ہوئی, اتنی کسی کی بھی عمر نہیں ہوئی. نسلوں پر نسلیں بدلتی رہیں لیکن وہ اللہ کے بوڑھے نبی دعوت و تبلیغ کا کام کرتے رہے. بعض روایتوں کے مطابق 80 آدمی اور 2 عورتیں آپ پر ایمان لائیں اور بس. بہرحال اتنی تو ایذائیں برداشت کی, لیکن قیامت کا دن اتنا ہولناک ہوگا جب لوگ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جائیں گے تو وہ کہیں گے کہ میں اس قائل نہیں, اپنی اس غلطی کو یاد کریں گے جس کا انہوں نے ارتکاب کیا تھا. وہ غلطی یہ تھی کہ جب طوفان نوح آیا تو ان کا بیٹا بھی کافروں میں تھا, نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا. پہلے سے اس کو دعوت دی کہ بیٹا آ جاؤ, کشتی میں سوار ہو جاؤ. لا عاصم اليوم من امر الله الا من رحم, آج کوئی اللہ کے حکم سے بچانے والا نہیں سوائے اس شخص کے جس پر اللہ تعالیٰ کا رحم ہو جائے. وہ کہنے لگا کہ میں پہاڑی پر چڑھ کر کے نجات پا لوں گا. حضرت نے پھر سمجھایا کہ آ جاؤ, وہ نہیں مانا. یہاں تک کہ طوفان زیادہ ہو گیا, پہاڑوں سے بھی اوپر چلا گیا, کوہ ہمالیہ سے بھی اوپر چلا گیا. صرف وہی آدمی بچے جو کہ کشتی میں تھے, حضرت نوح علیہ السلام اسلام کی کشتی میں تھے, اور ایک ہاتھ میں حضرت سوار کر رہے تھے تمام درندوں کو پرندوں کو سوار کر رہے تھے, ایک ہاتھ میں دائیں ہاتھ میں نر اور بائیں ہاتھ میں مادہ آتی اس کو اپنی کشتی میں سوار کر لیتے, سوائے ان لوگوں کے, انسانوں کے یا پرندوں کے درندوں کے کوئی چیز نہیں بچی تھی ان لوگوں کے سوا جو کشتی میں سوار ہو گئے. بیٹا غرق ہو گیا تو حضرت نوح علیہ السلام والسلام نے کہا کہ ان نبنی من اہلی وان وعدک الحق وانت احکم الحاکمین, آپ نے مجھ سے وعدہ فرمایا تھا میرے اہل کو بچانے کا, میرا بیٹا بھی میرے اہل میں سے ہے, آپ کا وعدہ سچا ہے اور آپ احکم الحاکمین ہیں. قال یا نوح انہ لیس من اہلک, وہ تیرا اہل نہیں ہے, انہ عمل غیر صالح, اس کے عمل پر کرتوت اچھے نہیں ہیں. خاموش, حد ادب کو ملحوظ رکھو, اگر زبان کشائی کی تو پیغمبروں کی فرشتے نام کاٹ دوں گا. ہاتھ جوڑ دیے, یا اللہ غلطی ہے یہ معاف فرما. تو نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جب جائیں گے لوگ تو اپنی اس غلطی کو یاد کریں گے, یعنی بیٹے کے لیے سفارش کر دی تھی اور اللہ تعالیٰ نے ڈانٹ پلا دی. ایسے موقع پر جبکہ اللہ تعالیٰ غضبناک ہیں اور قیامت کا دن ہے, نوح علیہ الصلوۃ والسلام کیسے جرم کر سکتے تھے کہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کے سفارش کریں قوم کی. حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو آدم ثانی کہا جاتا ہے کیونکہ تمام انسانوں کا سلسلہ نسل حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام تک پہنچتا ہے. ان کی کشتی میں جو لوگ سوار ہوئے تھے ان کے آگے اولاد نہیں چلی. ایک راستہ آپ اللہ کا طے کر رہے ہیں جس کو خروج فی سبیل اللہ کہتے ہیں, اللہ کے راستے میں نکلے ہوئے ہیں, لیکن ایک راستہ طے کر کے آپ کو اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے. اس کی حیبت, اس کا جلال, اس کی عظمت اور اس کی محبت, اس کی ذات عالی سے امید جیسی اس وقت ہو سکتی ہے جب ہم اس کے سامنے ہوں, اس کی مشق ابھی سے کرتے ہیں. کوئی قبر کی تنہائی میں جب کہ عزیز و اقارب ہم سے جدا ہو جائیں گے اور ایک بند کوہڑی میں جس میں کوئی سوراخ بھی نہیں ہوا کے لیے کوئی چھٹی بھی نہیں رکھی ہوئی, ہمیں بند کر دیا جائے گا, وہاں کوئی روشنی بھی نہیں ہوگی اور وہاں کوئی کسی تک آواز پہنچانا بھی ممکن نہیں ہوگا. خدا نہ خاص کا کوئی تکلیف ہو تو کسی کو بلائے نہیں آواز ہی دے دیں, یہ بھی ممکن نہیں ہوگا. وہاں ایک ذات کا سہارا ہوگا صرف, اور وہ اللہ تعالیٰ کی ذات. سارے تعلقات ختم اور ایک تعلق باقی رہ گئے, اس کی مشق کرو, اس راستے میں نکلو. تو اپنے اعمال کی, اپنے اخلاق کی اور اپنے یقین کی مشق. اب یہ دو نمبر ہو گئے, اخلاق میں یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں اقرار مسلم, اور اسی میں اعمال میں وہ اپنے اذکار وغیرہ نمازوں کا اہتمام بھی ہو گیا, یہ ساری چیزیں نکلا. ان چیزوں کی آپ کو عملی طور پر مشق کرنی ہے اور ان کو پختہ کرنا ہے, اور روزانہ آپ کو انفرادی طور پر ہر آدمی اپنے طور پر سمجھے کہ آج میرے اعمال کا میزانیہ کیا رہا, اور اسے نفس کے غیر بھی دلائے کہ آج اب تو اتنے پیسے خرچ کر کے صرف اللہ کے راستے میں نکلا ہوا ہے, جبکہ اب بھی کام نہیں کر رہا ہے تو گھر پر کیسے کام کرے گا. اور اس کے بعد تیسرا نمبر آتا ہے دعوت کا. دعوت کے سلسلے میں آپ حضرات مجھ سے زیادہ جانتے ہیں ماشاء اللہ, بزرگوں کی ہدایات بھی آپ نے سنی ہوئی ہیں, میں اس معاملے میں پیار کروں گا, لیکن ایک جملہ میں بھی اب کر دیتا ہوں, اللہ تعالیٰ نے تو اسے پتہ کرنا. ایک دعوت زبان سے ہوتی, ایک اپنے عمل سے ہوتی, اور ایک اپنے دل سے ہوتی. زبان کی دعوت تو تقریر ہے, میں نے بھی شروع کر دی آپ کو دعوت دینا شروع کر دیا, اور میں سبھی طرح کا پیپر کہتے ہیں کہ فلانے اور فلانے کا زمانہ ہے, آپ تو ڈسنٹی میں انٹینا تک پہنچ رہے ہیں لوگ, ایک جگہ بیٹھا بول رہا ساری دنیا اس کی آواز تو سن گئی ہے. اس لفاظی کی تو اب اتنا عموم ہو گیا اس کا, لیکن یہ سب سے کمزور چیز. دوسری چیز ہے عمل, تمہارا لباس دیکھ کر, تمہاری رفتار دیکھ کر, تمہاری گفتار دیکھ کر, تمہارا سراپا دیکھ کر, تمہاری شکلیں دیکھ کر لوگوں کو ہدایت جانا شروع ہو جائے. تو ایک تجویز دوست جان کر رہے تھے, مجھے ان کی بات بہت پسند آئی, چلے گئے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین. یہ حضرت ایک سال لگا کے آئے تھے باہر ملک میں, بہت پرانا قصہ, 30 سال پہلے کا قصہ ہے. تو ان لوگوں لکھ رہے ہیں, وہ جان کر رہے تھے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین بہت سے ایسے ملکوں میں گئے جن کی زبان وہ نہیں جانتے تھے, اور یہ ان کی زبان نہیں جانتے تھے, اور کوئی بیچ میں ترجمان بھی نہیں تھا. کچھ دن رہنے کے بعد کوئی دو چار جملے سیکھے ہوں گے انہوں نے ایک دوسرے کی بات جانے کے لیے, لیکن ان حضرات کی شکلیں دیکھ دیکھ کر کے لوگ, اور ان کے معاملات کو دیکھ کر کے لوگ مسلمان ہو رہے ہیں, اور جہاں جہاں صحابہ گئے وہاں ان چل چلا گیا. یہ بات بالکل صحیح تھی. میرا بھی چاہتا ہے کہ ایک جماعت ایسی بھی نکلے کہ وہ کبھی کے کہیں بولنا نہیں, گنگوں کی جماعت نکلے, تم جہاں جاؤ تمہیں بولنا نہیں ہے. تمہارا کام کیا ہوگا؟ اپنے اعمال کو درست کرنا. حالانکہ بولنے والے ہیں یہ, یعنی کہ واقعی گھوم گئے ہیں, اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتے رہنا. بس ایک بستی میں جاؤ, ایک رات راز لگاؤ یا دو راتیں جل رہیں گی, پھر آگے چلے جاؤ. اپنے اذکار میں, اپنے اعمال میں, اپنے یقین بنانے میں, اور اللہ تعالیٰ سے دعاؤں اور التجائیں کرنے میں لگے رہو, پھر دیکھو کہ اس جماعت کے گزرنے سے کیا اثرات ہوں گے. تو یہ دعوت کے تین طریقے ہیں. ایک یہ کہ زبان سے کہا جائے, ایک یہ کہ عمل کی دعوت دی جائے. آپ جائیں گے راستے میں, آپ کو آ گیا نماز کا وقت, آ گیا آپ کھڑے ہو کے وہاں اپنا سامان وغیرہ رکھا, کھڑے ہو کر کے اذان دی. جو علاقے اللہ تعالیٰ کی زمین کے وہ ٹکڑے جو اللہ کے نام کو ترستے ہوئے ہیں, وہاں اللہ کا اللہ تعالیٰ کے پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام گونجے گا, خود وہی بیان کریں گے. ابھی شروع میں سنا ہوگا نا آپ نے کہ